czystym lodem. Unikaj zdjęć, unikaj zdjęć, unikaj zdjęć. Słuchaj. dwa dość spore przeboje i jeden utwór troszeczkę zapomniany. Zespół Aja Rel na samym początku i Unikaj Zdjęć, potem była grupa Varieté i Pociągi na Wietrze. No i na zakończenie po raz drugi już dzisiaj Lechia Nerka. Tym razem już bez zespołu Klaus Mittwoch, a zupełnie na własne konto i piosenka Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Przed laty to był bardzo duży przebój. Ciekawe, czy gdyby dziś ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, to znalazłaby jakiekolwiek zainteresowanie, czy nie. Pewnie byłby spory problem. Dzień jest łaską, Nocy szepnąć dobranoc i oczy zamknąć z ufnością. Nocy szepnąć witaj. Na skraju śmierci, na skraju życia. We'll be right back. Zastanawiałem się, który z utworów grupy Rendezvous jest moim ulubionym. Na pewno Anna, na pewno Leż bez słów, ale Przez auta szybę chyba jest w tej pierwszej, no przynajmniej piątce. Rendezvous przed momentem, wcześniej Antonina Krzysztoń i zespół Dżem. Teraz będzie troszkę nowsze nagranie, grupa Atmosfir. Rzeka powoli w stopy płynie, budzi miasta, rozświetla na dwa. Od złota i ryb uciekam z nią i jestem. Piję ją i wiem, czasem piję ją i płynę, drążę ją.

Zmazujesz serca ślad. Zabrakło w ustach słów. Zielony pławek zastygła w monochromie twarz. w sercu noszę. Mogę biec,

głupiej nudzie podciąć żyły, zabrać tlen. Niech na cmentarzu moich marzeń pokonana położy się. Kwiatów jej nigdy nie przyniosę, nie pomodlę za nią się. Zanim wskrzesi ją dzień powszedni, zdążę odnaleźć życia sens. Spokój czy Przemek. I to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Na koniec odrobina alchemii i Małgorzata Ostrowska. we mnie tak jak nóż. Musi ranić, lecz nie czuję nic. Niespodzianie spadam głową w chmur. Głucha noc unosi mnie. Nie chcę wracać, chociaż wołasz mnie. Thank you.